misschien niet helemaal lekker qua scoren in ieder geval. Nee, dat is jammer. 3 vragen had je uiteindelijk goed in die tweede ronde. Dus ook als we wel de hintsvraag goed hadden gerekend, had je het helaas nog niet gered. Nu noteren we er 12 voor je. Okay. Niettemin, dank voor het meespelen, Arjan. Ik kom nog een keertje terug. Ja, zeker. Ik ga het zeker nog een keer proberen. Dank je wel. Hand en broeken, ook weer dank. Ja, tot de volgende keer. Dat je het goed deed. Dat deed beter dan 1 keer in ieder geval ooit. Dus, en Noord-Korea had je gewoon goed moeten doen. Ooit meegedaan, hè? Ja, zeker. Met de pet op van de voorman van de BOVAG. Dat is waar, ja. Regels en regels, dat zeker. Dank jullie beiden. Het is 11:30. Tijd voor Sven. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. De sfeer was al niet om over naar huis te schrijven. Maar de spanning is nu helemaal tot het kookpunt opgelopen in Europa. Zeker na de frontale confrontatie gisteren in het Europees Parlement. Tussen dat parlement, de Europese Commissie en de premier van Polen. En dan is er ook nog een eurotop die morgen begint, waar alle heren en dames elkaar gaan zien. Ik ga praten met de man die mede de aanval opende gisteren op de Poolse premier. En dat is de plaatsvervangend fractievoorzitter van de Liberalen in het Europees Parlement. Zijn naam is Malik Asmani, zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Naar de hoofdpunten uit het nieuws, Katrien Straatman. Het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland wordt stilgelegd, melden 2 Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen. De maatregel geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en gaat om middernacht in. Het besluit zou te maken hebben met corona. Supporters van Club Brugge hebben gisteravond een Belgische fan van Manchester City ernstig mishandeld. Het gebeurde na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester City. Supporters belaagden de 63-jarige Manchester fan op een parkeerplaats langs de snelweg. Het moederbedrijf van Facebook gaat van naam veranderen, melden bronnen. Net als WhatsApp en Instagram is het sociale medium Facebook eigendom van een groot bedrijf en dat heet ook Facebook. Het bedrijf zou dat willen veranderen en ook meer virtual reality gaan aanbieden. En veel landen gaan door met het produceren van olie, kolen en gas en houden zich niet aan het klimaatakkoord van Parijs, zegt het Milieuagentschap van de VN. Op die manier wordt de afspraak dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad niet gehaald. Volgende week begint in Glasgow de grote klimaattop. Katrien, dankjewel. Jolanda, wat heb je nog aan files? Het valt eigenlijk wel mee, zo'n 15 kilometer. Dus dat betekent dat het op de meeste snelwegen prima doorgaat. Rond de 10 minuten vertraging heb je wel nog op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Heiplaat en Spijkenisse. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. En een aanrijding op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen de afritten Nieuw-Leuzen en Ommen 4 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Liters olie op het vuur gisteren in het Europees Parlement, toen de premier van Polen, Mateusz Morawiecki, alle registers opentrok om uit te varen tegen wat hij noemt de ivoren torens van Brussel en van Straatsburg. Hij sprak fel over chantage, dreigementen, dwang, een sluipende revolutie zelfs en het uithongeren van onderworpen staten. Toen de voorzitter van het parlement hem erop wees dat hij al ver over zijn spreektijd heen was, luidde zijn korte antwoord: onzin en val me niet in de reden. Aanleiding voor de tot het kookpunt opgelopen spanning tussen Warschau en Brussel is de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat het Poolse recht soms boven het Europese recht stelt. In de woorden van de premier: het hoogste recht voor de Poolse Republiek is de grondwet, daar gaat niets boven. En daarmee tast hij de fundamenten aan van de Europese Unie, vindt in elk geval commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij zin speelde op sancties, variërend van het dichtdraaien van geldkranen tot het afpakken van het stemrecht van de Polen. Ook het parlement haalde fel uit. Plaatsvervangend fractievoorzitter Malik Asmani van de liberale fractie verweet de Pool zijn eigen bevolking voor te liegen en zijn land op een sluwe manier uit de EU te leiden. Morgen ontmoeten de regeringsleiders en staatshoofden van de 27 lidstaten elkaar weer voor een eurotop. Ook daar zal de sfeer om te snijden zijn, te meer daar premier Rutte van de Tweede Kamer de opdracht meekreeg de Brusselse geldkraan richting Warschau dicht te draaien. Althans, dat voor elkaar te krijgen. Te midden van een openlijke ruzie ook nog tussen Polen en Slowakije aan de ene kant en Nederland aan de andere. Malik Asmani is als gezegd de plaatsvervangend fractievoorzitter van de Liberalen in het Europees Parlement. Hij zit in Straatsburg op dit moment. Meneer Asmani, goedemorgen. Een goedemorgen, meneer Koppelman. Was hier nou sprake van een frontale botsing op de Europese politieke snelweg? Ja, dit was een stevig debat en dat was ook hard nodig. Ja, maar vooralsnog zonder gewonden, niet? Zonder gewonden in die zin dat er wel consequenties aan moeten worden verbonden. En dat is wat mij betreft financieel. Ja, de vraag is of die consequenties er gaan komen. Ik ga daarvan uit. Want je, ook het optreden heeft het tegendeel bewezen. Er zat totaal geen ruimte in, ook voor hem. Daardoor was het debat ook zo hard. Dus dat betekent uiteindelijk ook dat de financiële kraan dichtgedraaid moet worden, wat mij betreft. Ja, maar is er ook nog een kans dat we hebben gekeken naar een hoop kabaal die uiteindelijk weer leidt tot de ouderwetse Brusselse padstelling, waar eigenlijk niemand de ander iets kan dwingen? Nee, je kan wel tot iets dwingen. Want ze hebben namelijk, ze willen graag gebruik maken van veel geld. Zo'n 34 miljard uit een corona-herstelfonds. En dat is belastinggeld betalend ook door Nederlanders. Nou, ik vind niet dat dat geld daar naartoe moet op het moment dat je rechtspraak daar niet kan vertrouwen, omdat het gewoon door politiek gestuurd wordt. Meneer Asmani, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Is er ook nog een kans dat die Poolse premier eigenlijk wel een punt heeft? Nee. Totaal niet. Helemaal niet? In dit geval. Nee, hij heeft totaal geen punt. Nee, nou ja, wat het probleem is dat... Er is geen Europese grondwet bij mijn weten. Sterker nog, daar hebben wij in Nederland middels een referendum ook nog eens een keer tegengestemd. En ook de grondwet in ons land is heilig. Met andere woorden, is het dan zo raar dat hij zegt mijn grondwet is heilig? Nee, dat is het punt niet. Het punt is natuurlijk dat hij een tribunaal heeft opgericht. Het begon een paar jaar geleden al met het feit dat hij zich ging bemoeien met de rechters in Polen. Er werd een wet in gang gezet om hen eerder met pensioen naar huis te sturen. Vervolgens weer wetgeving om überhaupt de rechters te gaan benoemen, dus politiek. En vervolgens heeft hij een tribunaal ingericht. Nou, wat mij betreft boeven met een befje. Die dan gaan oordelen of al dan niet welgevallig is wat er uit Europa komt. Ja. Nou, volgens mij hebben we een vereniging met elkaar. We hebben afspraken gemaakt. Afspraak is afspraak. Je kan niet achteraf zeggen van nou, daar heb ik even geen zin in. Polen ontvangt veel van ons. Dus dan moeten ze ook voldoen aan de verplichtingen. Ja, de commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei, dit is het fundament eigenlijk van de Europese samenwerking. Iedereen heeft ooit getekend bij het kruisje dat Europese wetgeving boven nationale wetgeving gaat. Maar dan is toch de vraag, wat is zo'n grondwet dan nog waard? En ik meen te horen dat de verbinding met Straatsburg ons nu ontvalt. Waar Malik Asmani klaar zit in... Ik hoor u overigens. Weer. Ah, ja, ik hoor u ook. Ja, je hoort? Ja, oké. Okay. Mij was ook even in de stilte. Ja. Oh ja, Frankrijk is niet aan het einde van de wereld. Maar toch, je weet het maar nooit. Fijn dat we elkaar weer kunnen horen. Mijn vraag was, wat is zo'n grondwet eigenlijk dan nog waard? Nee, grondwet is natuurlijk ook belangrijk voor een constitutie van een land. Alleen we hebben met elkaar ook afspraken gemaakt als het gaat om EU-competentie op grote vraagstukken. Wat we niet in ons eentje kunnen oplossen, wat we met elkaar moeten oplossen. Nou, en daar heb je als land, de lidstaat, ben je gewoon partij, zit je aan die tafel. En het kan niet zo zijn dat achteraf er een tribunaal is, want dat is het. Meer is het eigenlijk ook niet in Polen, wat politiek gestuurd wordt. En die dan uiteindelijk zegt, ja, daar hoeven we niet aan te voldoen. En waarom willen ze dat niet? Want ze willen uiteindelijk alle macht gewoon in die Poolse regering hebben. Ja. En dat is niet wat er kan natuurlijk in de rechtspraak. Rechtspraak moet onafhankelijk zijn. Ja. En dat is een van de basisafspraken in de Europese Unie, dat je scheiding de macht heeft. U wilt dus de geldkraan dicht. U wilt dat die Polen kunnen fluiten als ze voet bij stuk houden naar de Europese corona-herstelfondsen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat gaat om hoeveel geld? 34 miljard is het ongeveer wat richting Polen zou gaan. En daar krijgen ze wat u betreft dan geen cent van? Nee, de Poolse regering moet maar uitleggen dan aan hun boeren waarom de boeren daar bijvoorbeeld geen extra gelden krijgt. Of aan die start-ups bijvoorbeeld, dat ze geen fondsen krijgen. Dus dat mogen zij dan gaan uitleggen aan hun eigen bevolking. Ja. Ik heb vertrouwen in de Poolse bevolking, laat dat ook duidelijk staan. Ik sta ook schouder in schouder met de Poolse bevolking. Ja. Ik heb het hier over de Poolse regering. Ja, maar goed, de Poolse regering wordt wel gekozen door de Poolse bevolking, toch? Ik bedoel, ik geloof niet dat daar nou sprake was. Maar het was. Is niet voor niks natuurlijk dat de afgelopen weken met honderdduizenden mensen op straat zijn gegaan om te demonstreren. Ja. En dat is ook precies wat er moet gebeuren op het moment dat je niet naar een democratie toe werkt, maar meer naar een despotisme. Maar dat komt eigenlijk al gezegd op neer. Ja, ja, despotisme, maar wel legitiem gekozen. In dit geval nog wel, maar hij holt uit. Hè. Ik bedoel, we zien dat ook in Hongarije gebeuren met de Orbán. Mm. En dat betekent ook, we hebben afspraken met elkaar gemaakt in belang van het Europese volk, van de mensen, van elke, om machten te scheiden. Dus de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechtspraak. De rechtspraak moet onafhankelijk zijn. Ja. Ook voor Nederland. Hè. Ik bedoel, als er een transportonderneming naar Polen gaat en er gebeurt iets, dan moet hij ook het vertrouwen hebben dat die rechter daar onafhankelijk is en niet politiek wordt gestuurd. Zeker. Goed, vandaar dus dat u de geldkraan dicht wil, die 36 miljard. Wie bepaalt dat eigenlijk? Er ligt nu een plan van Polen ook. In het kader van gebruikmaking van die gelden van die herstelfonds. Gelukkig hebben wij ook door inzet van de VVD en onze eigen premier door Nederland hebben we daar voorwaarden aan gesteld. Een van die voorwaarden is onafhankelijke rechtspraak. Ja. En dat betekent dat wat mij betreft dat plan moet worden afgewezen. Jawel, dat heb ik ook bepleit gisteren. Maar wie doet dat? Wie neemt de commissie doet het voorstel om dat plan dan af te wijzen. Ja, maar nou heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, eigenlijk gisteren 3 opties voorgelegd. Namelijk 1, we stappen naar de Europese rechter. Dan ga je een heel langdurig juridisch proces in, kan jaren duren. 2, inderdaad, ze kunnen fluiten naar de centen. En 3, we pakken ze het stemrecht af. De zogenoemde artikel 7-procedure is dat. Ook wel de nucleaire optie genoemd. Dat is eerder in stelling gebracht door Frans Timmermans ook. In een eerder geval. Volkomen doodgelopen. Omdat meerdere Oost-Europese landen in die Europese Unie daar niks voor voelden. Met andere woorden, hoe groot is de kans dat u uw zin krijgt en dat dat geld inderdaad niet naar Warschau gaat? Nou, de makkelijkste weg, en die bepleit ik ook, dat is het herstelfonds. Een plan wat ingediend is en waar nog geen oordeel over geveld is door de commissie. Heel veel plannen zijn wel oordelen over geveld, voor Polen betreft nog niet. Ja. Nou, wat mij betreft wordt die ook afgewezen. Ja. Dat is de makkelijkste weg. En inderdaad, een artikel 7-procedure om stemrecht te ontnemen, dat kent een proces. Daar moet ook uiteindelijk iedereen mee eens zijn. Ja, dus, dat gaat dus nooit gebeuren. Dus dat is een weg langer. Dus ik roep dan ook op de kortste weg te doen. Je hebt ook nog een rechtsstaatsmechanisme, zeg maar, in de begroting, in de totale begroting. Daar zitten ook die landbouwfondsen in, bijvoorbeeld. Hebben wij ook bepleit. Nederland heeft dat bepleit. Mm-hmm. Dat zit er nu ook in, dankzij Nederland. Mm-hmm. In die nieuwe MFF, de nieuwe begroting, zeg maar, die vorig jaar vastgesteld is. Mm-hmm. Nou, en daar kan je ook op de rem duwen. Wie heeft de macht in de Europese Unie? De macht in de Europese Unie is, het zijn 3 instituties. Dus dat betekent het Europese parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. Mm-hmm. Commissie stelt voor, wij zijn medewetgever als parlement en de Raad beslist mee. Nee, ik ken het staatsrechtelijke bestel, zal ik maar zeggen. Maar ik bedoel eigenlijk meer in de personen of in landen. En dan kom je toch uit bij Duitsland en bij Frankrijk. En nou is er morgen een eurotop. En zowel Angela Merkel, nu nog net bondskanselier in Duitsland, en haar Franse tegenhanger, of evenknie zo je wilt, de Franse president Macron, hebben allebei al aangegeven geen hoogoplopende ruzie te willen met Warschau. Ja, kan wat mij betreft, dat zie ik dan ook nooit. Je kan dialoog blijven voeren. Hè? Dus niet zo dat je geen dialoog met Polen blijft voeren. Alleen ik vind ook dat er consequenties moeten worden verbonden aan als je grenzen overtreedt. Dus je kan. We hebben nu al, dat zien we ook in Hongarije, maar ook met Polen. We zitten al jaren, voerden we dit gesprek en de discussie. En steeds gaan ze een stapje verder. Nou, nu gaan ze wel heel ver, hoor. Om dan te zeggen dat het Europese Hof, dat buitengesteld wordt bij een tribunaal die ze zelf hebben ingericht. Waarvan ik al zeg, het zijn boeven met een befje. Mm. Meer is het ook niet. Dus zo moet u dat zien. Nou, dan kan het toch niet zo zijn dat belastinggeld van de EU, van onze eigen Nederlanders, naar zo'n land gaan. Dat kan toch niet? Dus ik verwacht dat inderdaad, het staat officieel, stond het nog niet op de agenda. Ik geloof erin dat er veel druk wordt uitgeoefend vanuit andere lidstaten om het wel op de agenda te krijgen, te bespreken. Ja. Ik kan het niet voorstellen dat je dit hele onderwerp ontkoopt. Dat komt natuurlijk ter tafel, dat dus kan dat niet komt, anders. En al stelt premier Rutte het maar voor, want hij heeft de opdracht gekregen van de Tweede Kamer om precies te doen wat u ook voorstelt. De vraag is alleen, gaat dat ook gebeuren? Ja, ik bedoel, dat betekent in een glazen bol kijken. Maar wat ik wel heb gezien bijvoorbeeld gisteren in dat debat. Ik vond Ursula von der Leyen, de voorzitter van de commissie, toch nog in haar eerste termijn heel voorzichtig. Uitsprekend van scenario's. Er zijn zorgen, concerns, zorgen die ze heeft. Ja. En je zag het debat kantelen. Dus je zag, doordat het inbrengen veel stevig was vanuit het parlement, ook hoe die Poolse premier eigenlijk heel hardvochtig leugens daar aan het verkondigen was, zag je haar in de tweede termijn die ze had veel steviger en ook meer getergd. Dat is ook natuurlijk een soort in een debat probeer dat ook dat er eigenlijk geen alternatief is. Er is geen alternatief. Ik zie ook niet dat er een alternatief is. Tenzij Polen ruimte geeft. Maar Polen geeft die ruimte niet. Dus ja, dan betekent het ook dat je moet optreden. Ja, maar goed, de vraag is of mevrouw von der Leyen dat kan en of ze de strepen daarvoor heeft als Merkel en Macron allebei zeggen dit moeten we op een wat meer diplomatieke manier gaan oplossen. En u zegt, je kunt altijd in gesprek blijven met elkaar, maar als ik jouw portemonnee afpak, dan wordt de verhouding er natuurlijk niet beter op. Nee, dan heeft dat een consequentie. Dus, en ik ga ervan uit dat Ursula von der Leyen die druk is opgevoerd. En dat is mijn taak ook als parlementariër, om haar te controleren en haar te beïnvloeden. Mm. Nou, volgens mij is dat best gelukt gisteren. En we zullen zien wat zij uiteindelijk doet. Maar wat gaat u doen als die Raad van Regeringsleiders en Staatshoofden, dus laten we zeggen de Europese Raad, eigenlijk het zenuwcentrum in wat macht betreft van de Europese Unie, als die anders beslissen, wat kunt u dan nog doen? Zij moeten besluiten, alleen de commissie moet. Bij de commissie ligt dat plan. Dus de commissie moet een oordeel gaan geven over dat plan. En wij controleren de commissie. Dus ik zeg tegen die commissie, u heeft alleen mij op het moment dat u dat plan afwijst. En zij heeft mij ook nodig op andere grote onderwerpen. Hè, als het gaat om het klimaatpakket, et cetera. Dus heeft die parlement ook tevreden te stellen. Anders gebeurt er helemaal niks in de Europese Unie. En dit is menens. En volgens mij voelt ze dat ook. Dat voelde ze zeker na de bijdrages in de eerste termijn. Ook in het bijzonder natuurlijk hoe hardvochtig de Poolse premier erin stond. Maar ook door de druk die vanuit het parlement is opgevoerd. Wij staan hier samen. Hè. U staat niet alleen. Wij staan hier samen. En samen staan wij richting die raad. En daar zijn volgens mij net als onze eigen premier zit daar heel stevig in. En daar ben ik ook trots op dat hij er zo stevig in zit. Ja. En ik ga ervan uit dat er meer regeringsleiders zijn die daar stevig in zitten. En dan kan Berlijn en Parijs kunnen dat ook niet in hun eentje bepalen. Nee, maar Nederland al helemaal niet. Nee, er liggen ook andere grote vraagstukken op die tafel. En Parijs en Berlijn, en er komt ook een Frans voorzitterschap aan, ziet ook in dat het belang gelegen is om met anderen, zeg maar, de problemen op te lossen en om tot resultaten te komen. Dus je kan hier niet van weglopen. Ja. Misschien heeft men geprobeerd om hier van weg te lopen, maar je kan hier niet van weglopen. En er speelt op de achtergrond nog iets anders, over constitutionele hoven gesproken. Als ik goed ben geïnformeerd, zijn er ook nog wel zorgen in Brussel. Over een uitspraak eerder van het Duitse constitutionele hof, van Karlsruhe, over de steunpakketten rondom corona en die enorme berg geld die toen werd geleend. En ook toen zat er wel enig licht tussen Europese en Duitse wetgeving. Ja, het verschil, want er zit wel een verschil natuurlijk in wat daar gebeurt in Polen. Namelijk dat ze gewoon een tribunaal hebben opgericht met boeven met een befje. Dan de Bundesverfassungsgericht in Duitsland. Wat die heeft geoordeeld is, die spreekt uit dat Merkel, niet zo had mogen besluiten, zo had mogen positie mogen innemen ten aanzien van die fonds, ten aanzien van het fonds in Europa. Dus ze beoordelen het gedrag van de eigen premier. Daar hebben ze inderdaad nog wel aan verbonden. Dat betekent dat die besluitvorming dan ook niet goed is. Nou, dat laatste deel, kan men niet zeggen. En daarom heeft de commissie ook daar een infringement, zoals dat heet, een inbreukprocedure ingesteld. Ja, dus maar dat is heel wat anders dan dat er eigenlijk geen sprake is meer van onafhankelijke rechtspraak. Hè? Dat rechters gecontroleerd worden door zo'n tribunaal. Dat er sancties worden gedaan als uitspraken niet naar hun believen zijn. Dus het is gewoon politiek gestuurd. Nou, dat is echt uitholling van waar wij voor staan in Europa en ook in Nederland. Dus laat dat ook helder zijn. Ja. Toch wijst die Poolse premier nog op iets anders, namelijk dat Brussel wel heel veel wil gaan bepalen. En al bepaalt, maar nog meer wil gaan bepalen. Hij heeft het dan over een sluipende revolutie, zal ik maar zeggen. Die geluiden zijn natuurlijk ook in het Nederlandse parlement wel bij verschillende partijen te horen. Namelijk, Brussel krijgt gewoon veel te veel macht. Ja, alle partijen zijn erbij. Dus het is niet zo dat het hen overkomt. Iedereen heeft zijn rol in. Nationale parlementen, regeringsleiders, vertegenwoordigingen in het Europese parlement, vertegenwoordigers in de commissie die vanuit alle lidstaten komen. Want iedereen zit daarbij. En wat mij betreft, je kijkt altijd kritisch van waar gaat Europa wel over en waar gaat Europa niet over. Wat kunnen we zelf oplossen? En moeten we gezamenlijk de uitdagingen aan? Nou, het zijn grote dossiers als migratie, waar ik zelf altijd mee bezig ben. Ja, staat trouwens ook op de agenda van de Eurotop. Dat kunnen we niet in ons eentje oplossen. En inderdaad, de migratie staat ook op die agenda donderdag. Ja, alweer. Ja, maar gericht op die derde landen, hè, op die externe dimensie, wat ik altijd al bepleit. Ja, opvang in de regio. Juist. Ja, maar ook daar is nog geen knoop over doorgehaakt, toch? Anders staat het niet meer op de agenda. Nou, het gaat erom dat steeds gemonitord wordt of er wel voldoende inzet daarin wordt betracht, gepleegd. Er zijn al hele stappen genomen, maar wat mij betreft nog niet ver genoeg. Ja, goed. Dus daar werk ik elke dag hard aan. Daar twijfel ik geen moment aan. Wat is... boeven met een befje, hebt u het trouwens zelf bedacht? Of, leuk hè? Goed ingestudeerd ook, ja. Ja, ik heb hem al 3 keer genoemd, maar het is menens. Ja. En u merkt het ook wel een beetje, denk ik, in mijn energie en in mijn toon. En dat voelde ik gisteren ook zo tijdens dat debat. Ik vind het gewoon echt schokkend. Ik vind het eigenlijk echt niet kunnen. Dus de tijd van mooie woorden. Veroordelen alleen bij woorden. Dat is voorbij. Daar moet geacteerd worden. Ja. Dat is, en hoe beoordeelt u dan de Twitter-ruzie en ook via officiële kanalen, zal ik maar zeggen, toch stevige uitspraken van Poolse zijde aan de kant of aan het adres van het Nederlandse kabinet en de Sloveense premier, op dit moment voorzitter notabene van de Europese Unie, ja, aan het adres van ook van uw fractiegenoot Sophie in het Veld, die hij verwijt een soort vazal te zijn van George Soros? Ja, nee, het is in trieste, meneer Kokkelman. Als je premier bent van een land waarbij je zelfs nog zeg maar de honest broker bent, omdat je het voorzitterschap van de Europese Unie hebt, dat je jezelf zo verlaagt met tweets waarin een aantal parlementariërs worden genoemd, ook oud-parlementariërs, want het waren oude foto's, waarin zelfs onze oud-voorzitter van de liberale Hans van Balen, die helaas niet meer onder ons is, dat hij daar in verbinding mee wordt gebracht. Net als Sophie in het Veld. Het is triest voor woorden. Ik heb mezelf daar ook over uitgelaten, keihard. Ik heb ook gevraagd dat de voorzitter van het parlement daar heel kritisch over uitlaat. Dat is ook gebeurd. Ik vind dat gewoon vreselijk om te zien hoe dat zich ontwikkelt. Maar het hele discours waar we het al bijna een half uur over hebben is het delen van Europese normen en waarden en een rechtssysteem. Ja, en je kunt toch niet anders constateren dat in elk geval wat die normen en waarden, of gedeelde normen en waarden betreft, dat Oost-Europese landen zoals Polen, zoals Hongarije, zoals Slovenië, maar ook Tsjechië vaak, daar toch wat anders tegen aankijken. En dat misschien de gedeelde basis er niet is. Nou, omdat ze de kans zien om macht naar zichzelf toe te grijpen. Want dat is die bepaalde partijen zoals in Slovenië en Polen en Hongarije willen. Die willen, het is alleen maar machtspolitiek. Dus dat is wat zij uitoefenen. En alles wat daar in de weg staat, of alles wat ze ook kunnen gebruiken voor nationale consumptie, zullen ze gebruiken. En dat kunnen ze doen omdat er tot nu toe geen consequenties aan wordt verbonden. Dus ze verleggen steeds verder de grens. En dat is het porté van mijn verhaal. Op een gegeven moment ga je over de grens heen en dat betekent dat het een consequentie moet hebben. En op het moment dat je niet een consequentie verbindt, dat je niet handhaaft, dan heb je dus een groot probleem. Dan heb je uitholling van binnenuit van waar je als Europa voor staat. En dat is vanuit de historie. Ja. Komen we nog al ergens vandaan na de Tweede Wereldoorlog. Nou, en daar maak ik me erg zorgen over. Ah ja, zeker Polen, dat toch een cruciale rol speelde in die Tweede Wereldoorlog, zal ik maar zeggen, op heel veel fronten. Ja. Toch nog even terug naar die 36 miljard. Stel, u krijgt het erdoor. Het komt er. Hè? De Warschau kan fluiten naar dat geld. En ze houden toch desalniettemin voet bij stuk. Wat dan? Ja, dan wil ik het Poolse volk zien. En dat Poolse volk zie je nu al. Dus ik verwacht dat het helemaal niet zo ver komt, meneer Kokkelman. Ik verwacht dat er dan echt opstand komt in Polen. En dat de regering ook of zelf zou moeten opstappen, of dat de Poolse regering water bij de wijn wil gaan doen, of er weer ruimte gaat creëren. Maar wat als ze dat niet doen? Ja, de what-if-scenario's. Regering is vooruitzien, dat weet u ook. Ja, nee, ik ga ervan uit als uiteindelijk is het volk kiest uiteindelijk. En dat is ook het mooie van een democratie. En ik verwacht dat het helemaal niet zo ver komt. Dus ik verwacht ten aanzien van Polen niet een exit van Polen, want dat wilt u mij horen zeggen, denk nee, ik. Ik vraag me gewoon geïnteresseerd en bijzonder nieuwsgierig af wat dan de consequenties kunnen zijn. Een lidstaat kan je er niet uitkieperen. Dat kan niet. Nee, in het verste is dus, hè, dan kom je toch wel weer naar die artikel 7-procedure, dat je stemrechten ontneemt, et cetera. Maar daar heb je weer een unanimiteit voor nodig. Ja, maar en die als zal de situatie er niet zijn verder verslechtert, en dat gebeurt er natuurlijk op het moment dat je de financiële kraan dichtdraait, dan is de situatie ook wel zo intriest dat je dan ook sneller tot zo'n artikel 7 volgens mij kan komen. Ja, maar je kunt ook zeggen, u bent medewetgever. Dat is, sterker nog, uw wetgevende taak is sterker nog groter dan in de Tweede Kamer zelfs het geval is. Mm-hmm. U kunt ook zeggen, zo'n artikel 7 moet anders worden vormgegeven. En daar geldt dus niet meer stemrecht bij unanimiteit, maar bijvoorbeeld een gekwalificeerde meerderheid, zoals dat dan heet. Ja, dat zou ook een vorm kunnen zijn. Maar dat is in what-if scenario's. Ik verwacht, kijk naar het Poolse volk, En de financiële kraan die van belang is natuurlijk ook om zo'n propagandaregime in het leven te houden. Mm-hmm. Ik verwacht dat grote gevolgen zou hebben en dat daarmee de zaken ook worden teruggedraaid. Juist, met andere woorden, de Poolse regering moet afstand nemen van dat constitutionele hof. Nou, daar ziet het niet naar uit en dus krijgen ze een straf opgelegd, namelijk geen 36 miljard uit het coronaherstelfonds. Punt. Ja, en dat mogen ze aan het volk uit gaan leggen waarom ze denken dat ze nog steeds de goede leider zijn, ja, voor het Poolse volk. Ja, u moet weer rennen naar een volgende afspraak, want u bent plaatsvervangend fractievoorzitter. Wat gaat u doen? Wat gaat u doen eigenlijk nu? Ja, weer een overleg in. Wel belangrijk voor de groep. Ja. Ja, wat voor een overleg is dat dan? Ja, dat gaat over de toekomst van de groep. Hoe dat zich verder ontwikkelt en zo. Oh, ja. Is er iets aan de hand? Nee hoor, helemaal niet. Juist niet, in tegendeel. Nee, in tegendeel ben ik ook van. Nee, maar ja, dat heb je als taak, hè, als je bepaalde rollen bekleedt. Ja. Nou, in de benen zou ik zeggen, hartelijk dank voor uw tijd. Daar vanuit Straatsburg. En zeer bedankt voor uw tijd. Dank u wel. Fijne dag allemaal. U ook. Malik Asmani was dat. De plaatsvervangend fractievoorzitter dus van de Liberalen in het Europees Parlement. De groep waartoe de VVD behoort namens de Nederlandse partijen en ook D66. Tot zover deze uitzending van 1 op 1. Hier gaat de nieuwsbv verder met Natasha Gibbs. En ik wens u een hele fijne woensdagmiddag is het vandaag. En ik spreek u graag morgen. Fijne dag. KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. Als je eenmaal verstrikt zit in dat criminele web, dan is het gewoon heel erg lastig om er nog uit te komen. Luister naar het onderzoeksbureau. Hou je vast, zeg ik tegen me. Ik denk, ja, wat is er dan? De journalistieke misdaadpodcast van WNL voor NPO Radio 1. All of a sudden, we heard 3 shots. Met het blootleggen van misstanden en onthullingen uit de wereld van de misdaad. Dagelijkse 10 tot 20 miljoen euro via zo'n systeem afgewikkeld wordt. Ga naar je favoriete podcast-app voor het onderzoeksbureau. Een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Je kan echt maar 1 keer lezen. Wie luistert, weet meer. Stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vraag heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Bij Schoneberg ontdek je in 10 minuten hoe jouw gehoor ervoor staat. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 21 en 22 oktober. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja,